मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 490वीं कक्षा। पीछे हमारे सूत्र हो गए थे 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 77 संख्या तक। पूछना है कुछ पीछे से? पीछे जो प्रकरण चल रहा था मूर्धन्य करने का, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, तो वहां हमने जिन जिन सूत्रों के द्वारा मूर्धन्य किया वो किया था सकार को, सहेह साढ़ह सह, यहां से सह की अनुवृत्ति चल रही थी साथ में मूर्धन्य के साथ में कि सकारस्य मूर्धन्यः, वहां सह में षष्ठी थी। अगला जो सूत्र आ रहा है वहां सह की जगह आ गया धह, तो धकारस्य मूर्धन्य हो जाएगा, इसीलिए वहां मूर्धन्य कहा था। जो पीछे प्रसंग चला था ना एक बार के पाणिनि ने फिर वहां पर मूर्धन्य न कह करके शह ही क्यों नहीं कह दिया, तो आगे भी सहे साढ़ सह में सह नहीं कहना पड़ता। लेकिन इसके साथ में हम कैसे जोड़ते, फिर यहां भी फिर अलग से मूर्धन्य कहना पड़ता, वो मूर्धन्य वहां न कह करके यहां कहना पड़ता फिर, क्योंकि धकार को कैसे करते फिर, इसलिए उन्होंने वहीं बोल दिया उसको। तो सूत्र आगे है इण शीध्वम लुंग लिटाम धोंगात। इण पंचम एकवचनांतम, शीध्वम लुंग लिटाम षष्ठी बहुवचनांतम, धह षष्ठी एकवचनांतम, अंगात पंचम एकवचनांतम। अब यहां जो षष्ठी है दो में आ रही है, शीध्वम लुंग लिटाम और धह, तो शीध्वम इन्होंने सीयुट करके बना बनाया, पढ़ा हुआ है ठीक है ना, सीयुट आगम करके ध्वम को पढ़ा हुआ है, तो इससे क्या पता लगा सकते हैं, क्योंकि सीयुट तो विधलिंग में भी होता है आशीर्लिंग में भी होता है, तो उस अवस्था में यदि हम विधलिंग में सीयुट करेंगे तो वो सीयुट रहेगा वहां पर, वहां तो सकार का लोप हो जाएगा लिंग सलोपोनंत्यस्य, और आशीर्लिंग में करेंगे वहां पर ज्यों का त्यों रहता है सीयुट का सी, और वहां शीध्वम ऐसा दिखाई देगा, तो जहां शीध्वम ऐसा दिखाई देगा अर्थात आशीर्लिंग, उसको यहां पर लिया जाएगा, जहां पर सकार का लोप हो जाएगा वहां नहीं करेगा ये। दूसरा, इसमें जो षष्ठी है और धा में भी षष्ठी है, तो ये बन जाएगा विशेषण कि धकार किस किस का होना चाहिए, तो अब वहां पर हम अलोन्तस्य को नहीं लगाएंगे, सीधा अर्थ हो जाएगा कि शीध्वम लुंग और लिट इनके धकार के स्थान में, वो जहां भी आ रहे हो जिस स्थल पर भी आ रहे हो वहीं पर उनको मूर्धन्य हो जाएगा। दूसरी बात कि ये शब्द परे किससे होने चाहिए, शीध्वम लुंग और लिट, तो ये परे होने चाहिए इण से, इण हम पंचमी आ रही है, उधर अंगात में भी पंचमी है। अब यहां पर हम इणंत को भी किस रूप में देखेंगे कि इणंत जितना समुदाय है वो क्या होना चाहिए, अंग, ठीक है ना, अंग होना चाहिए, उसकी अंग संज्ञा उतने की हो चुकी हो, उससे उत्तर लेना है, तो पूरा सूत्र का अर्थ बनेगा इणंतात अंगात, इण बन जाएगा विशेषण अंगात का, इणंतात अंगात उत्तरेषां शीध्वम लुंग लिट इत्येतेषां धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब उदाहरणों में देखेंगे हम तो इणंत अंग, जैसे चीव धातु को लिया और चीव धातु का आशीर्लिंग का रूप आत्मनिपद की धातु है तो सीयुट तो आना ही है, आत्मनिपद में सीयुट आता है और परस्मिपद में यासुट आता है। तो चीव और सीयुट का सी है, यकार का लोप हो जाएगा और ध्वम है आगे, चीव को गुण हो चुका है, ठीक है ना। और अब यहां पर जो च्यू, ये च्यूंग धातु है, इंगित इंगित होने से आत्मनिपद है, च्यूंग ज्योंग प्रोंग पुलोंग गतौ गति अर्थ में आती है। तो च्यू को गुण होकर के जो च्यो बना है यहां पर च्यो सीध्वम, अब ये इणंत अंग हो चुका है क्योंकि प्रत्यय आगे आ रहा है तो अंग संज्ञा इसकी हो जानी है, च्यो की इणंत अंग हो गया, परेणाकार से लेंगे। तो उससे उत्तर सीध्वम में धकार जहां विद्यमान है वहीं उसको मूर्धन्य हो जाएगा, और जो सीध्वम के सकार को मूर्धन्य हुआ है वो किससे करेंगे, वो किससे करेंगे, आदेश प्रत्ययों से करेंगे। तो यहां पर इस प्रकरण के दो सूत्र एक साथ लग रहे हैं मूर्धन्य करने के लिए, आदेश प्रत्ययों भी इसी प्रकरण का है और ये भी, इसने धकार को ढकार किया, आदेश प्रत्ययों ने सकार को शकार किया। तो च्यो शीढ्वम, ठीक है ना, ये बन गया। इसी प्रकार से प्लोशीढ्वम, ये तो हो गया शीध्वम का। दूसरा है लुंग लकार में, तो लुंग लकार में भी अडागम और धातु च्यु है और आगे ध्वम आ गया मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो गुण करके ये भी इणंत अंग यहां विद्यमान है। और उससे उत्तर लुंग लकार का धकार, अब क्योंकि अन्य प्रत्ययों में तो धकार आता नहीं है, ताताम झ था सा थाम ध्वम इड वही महिंग, केवल ध्वम ही मिल रहा है सर्वत्र। तो यहां पर भी मूर्धन्य हो गया अच्योढ्वम अप्लोढ्वम, ठीक है। इट का तो निषेध हो ही जाना है सर्वत्र क्योंकि धातु ये अनिट है। और लिट लकार में, तो लिट लकार में धातु इन्होंने दूसरी ली है क्री और व्री, तो क्री धातु का जब रूप चलाएंगे आत्मनिपद में तो वहां पर द्वित्व आदि सारे कार्य करके इडागम होगा नहीं, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रुश्रुवो लिटी, तो चक्रिढ्वे जो बना हुआ है तो च क्री द्वित्व करने के बाद उरत आदि लगा करके कोहोशुह च क्री, और आगे आ रहा है ध्वम का ध्वे बन चुका है टित आत्मने से। अब यहां पर इणंत अंग वो क्या है, चक्री, री अंत में आ रहा इणंत अंग हो गया, यहां पर भी धकार को ढकार हो गया चक्रिढ्वे, ऐसे ही व्री धातु से वृढ्वे। अब यहां पर कुछ अन्य विचार जैसे करें कि इण शीध्वम लुंगलिटाम सूत्र में इण ये क्यों यहां पर दोबारा कहना पड़ा है, क्योंकि पीछे से इण को सूत्र से उसका जो अधिकार चल रहा था कि इण और कवर्ग से उत्तर, और कई स्थलों पर हमने देखा कि दोनों की अनवृत्ति आने पर भी कवर्ग कवर्ग कहीं कहीं नहीं भी था तो हम इण का अर्थ उसमें घटा लिया करते थे। बहुत से ऐसे सूत्र आए थे जहां पर केवल इण का ही संबंध जुड़ पाता था, तो यहां पर भी ऐसी करेंगे हम इण का संबंध जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां जो हमने इण का संबंध जोड़ा था कवर्ग को नहीं लिया था, वो तो असंभव होने से नहीं लिया था, कवर्ग मिल ही नहीं रहा था। अब मान लो कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जहां कवर्ग भी मिल जाता है इण भी मिल जाता है, तब तो फिर हम पूरी अनुवृत्ति घटाएंगे ना इण की और कवर्ग की। तो यहां ऐसा संभव है क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जहां पर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कवर्गांत अंग बन जाएगा, जैसे पच धातु को ही ले लो, अनिट है ना ये, तो पच का हम आशीर्लिंग में कैसे रूप चलाएंगे, पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम पक्षीरन पक्षीष्ठा पक्षीयास्ताम, आ गया शीध्वम आगे, तो पक शीधम हो गया कवरगांत अंग, पक शीधम। और यहां इण न कहा जाए और पीछे से इण को की अनुवृत्ति आ ही रही है तो पक्षीध्वम बनेगा या पक्षीध्वम बनेगा, फिर वहां मूर्धन हो जाएगा, प्राप्त होने लगेगा। और वो है अपशब्द, बनाना है हमें केवल पक्षीध्वम। तो इसलिए इण इणको की अनुवृत्ति आने पर भी दोबारा जो इण कहा गया है वो कवर्ग को हटाने के लिए है। तो ये इसका इसकी सार्थकता हो गई। अन्य किसी धकार को लेंगे नहीं, शीध्वम का लुंग और लिट का ही धकार आएगा, अन्य किसी धकार को नहीं लेंगे। जैसे स्तु धातु के ही रूप चलाएं लट लकार में आत्मनेपद में तो क्या बनेगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या बनेगा? नहीं, लट लकार में नहीं, उसमें लोट में ध्वम जहां आएगा, क्योंकि ध्वम भी लेना है हमें, ध्वे नहीं लेना है, तो वहां क्या बनेगा फिर? वहां भी स्तुध्वे में प्राप्त होने लगेगा ना, स्तुध्वम, स्तुध्वम में। तो ऐसे स्थलों पर नहीं लेना है। दूसरा, इसमें अंग भी होना चाहिए, ये जो कहा गया था पीछे कि इणंत अंग होना चाहिए, ठीक है ना, इणंत अंग। अब जैसे जो धातु है उसका वेवी, वेवी धातु है ना, बेबी नहीं, वेवी, वेविंग वेतना तुल्य। तो वेवी धातु में परि उपसर्ग लगा करके जब रूप चलाते हैं तो वहां पर भी आशीर्लिंग में रूप बनाएंगे, परिवेवी शीध्वम। तो परिवेवी शीध्वम ये कैसा रूप है यहां पर? नहीं, वेवी उसका नहीं है, ये विश्ली व्याप्तों से बनाएंगे, हाँ द्वित्व करके है। तो विश्लरी व्याप्त धातु से यहां पर जो लिंग लकार लाएंगे आशीर्लिंग, सीयुट भी करेंगे और जो शप आएगा उसका जो होत्यादिभ्य है श्लू से श्लू कर लेंगे, जिससे कि हम द्वित्व कर पाए श्लव सूत्र से। और वो है उसी प्रकरण में ही, वेविंग के आगे ही है, वो तीन धातुएं आती है ना एक साथ, दिधिंग वेविंग और विश्लरी, ये तीनों इकट्ठी जो आती हैं। तो वहां पर अणजाम त्रयाणाम जो तीन कहा है, अणजाम त्रयाणाम गुणः श्लव, क्योंकि द्वित्व जब कर लेंगे हम तो वहां पर अणजाम त्रयाणाम गुणः श्लव से अभ्यास को गुण हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आशीर्लिंग न ला करके ये है विधलिंग का, तब ये जो प्रधान बन पाएगा। तो विधलिंग का जब लाएंगे तो सीयुट का सकार तो चला गया, सीयुट का सकार जा चुका है। अब यहां पर क्या स्थिति है, परि उपसर्ग अलग हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, तो अभ्यास में गुण हो चुका है वे, ठीक है ना। आगे धातु है विश, है नहीं है, और आगे क्या बचा, ईध्वम, ईध्वम बचा है ना। तो क्या यहां पर शीध्वम जो है ये दिखाई तो दे रहा है हमें, अगर धातु का शकार मिला दें ईध्वम में तो कैसा है, शीध्वम। लेकिन ये शीध्वम क्या इणंत अंग से उत्तर है? तो कहेंगे हाँ इणंत तो है, परिवेवी इणंत है कि नहीं है, लेकिन अंग, अंग तो शकार तक बनेगा ना, शकार छोड़ दिया हमने आगे, तो इसलिए एक एक शब्द कितना सार्थक है सूत्र के अंदर, हर बात का अपना अपना प्रयोजन है। तो अंगात का ये प्रयोजन हो गया, नहीं तो यहां पर भी मूर्धन्य प्राप्त होने लगता, परिवेवी शीध्वम बन जाता है। अब यहां पर अन्य समाधान ये कर सकते हैं कि शीध्वम जो सूत्र में पढ़ा है तो सार्थक लेना है, निरर्थक नहीं लेना है। यहां हमने शकार ले लिया धातु का, प्रत्यय ले लिया उधर ईध्वम, ऐसे करके यह उसका सहित में तो ऐसे बनाया है हमने, इनकी सीयुट का ई है, शकार इधर का ले लिया है, ये सार्थक कहां रहा शीध्वम? तो उसका आश्रय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं सार्थक ही लें, निरर्थक भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत से पीछे भी सूत्र आ चुके हैं तो वहां निरर्थक का भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति न आ जाए, सारे संदेहों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में अंगात का ग्रहण कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सूत्र मैंने इसलिए अधिक व्याख्या की क्योंकि ये सूत्र बहुत लगता है और साथ में इसके साथ जो दूसरा आ रहा है ये दोनों मिला करके जब धातुवृत्ति पढ़ोगे तो वहां बार बार बार बार इन सूत्रों की आवश्यकता आएगी। तो इस तरह से शीध्वम लुंग और लिट, शीध्वम से तात्पर्य आशीर्लिंग का और लुंग और लिट, ये तीन स्थलों पर यह धकार को ढकार करता है। वो धकार सर्वत्र ध्वम प्रत्यय का ही होगा तीनों स्थलों पर। तो इसने तो कर दिया नित्य, यहां कोई विकल्प तो था नहीं। अब अगला सूत्र देखो, विभाषेट, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, इट पंचमैक वचनांतम। अब यहां जो इट हमें पंचमी आ रही है, उधर पीछे भी पंचमी इण और अंगात यहां पर भी थी। तो इण जो शब्द आगे लेंगे हम, अंगात को नहीं लेंगे अब, तो उस अवस्था में इट में पंचमी और इण में पंचमी, तो अब किसी का तो विशेषण बनेगा, एक विशेषण बनेगा एक विशेष्य बनेगा, तो इण को बनाएंगे विशेषण, ठीक है ना। इनकी इण से आगे इट होना चाहिए, उससे आगे फिर अन्य बातें देखी जाएंगी। तो इणः परस्मात् इटः, इणः परस्मात् यो इट, य इट, इणः परस्मात् य इट, तस्मात् उत्तरेषां शीध्वं लुंग लिटां यो धकारः तस्य वा मूर्धन्यादेशो भवति। अब देखो पिछले सूत्र में और इसमें दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। पिछला सूत्र सीधा इणंत अंग से उत्तर शीधम लुंग और लिट के धकार को ढकार कर रहा था, ये सीधे यह यहां ऐसे नहीं हो रहा है। यहां इण से उत्तर एक इट को और ले लिया गया है और उसके आगे देखे जाएंगे शीधम लुंग और लिट के धकार, ये अंतर आ चुका है यहां। तो पिछले सूत्र से यहां प्राप्ति, क्योंकि ये तो विकल्प कर रहा है ना, ये विकल्प से वहां प्राप्ति कराएगा ऐसी स्थिति जब आती है। तो जैसे अगर हम पिछले सूत्र को भी यहां घटाएं, उदाहरण में देखो लवि शीध्वम, तो लवि शीध्वम लू धातु से बनाया था, लू का उदाहरण पीछे नहीं दिया था, तो लवि शीध्वम में लू धातु से आगे जो शीध्वम विद्यमान है आशीर्लिंग में, तो वहां इडागम भी हुआ इसको, शीध्वम को पीछे इडागम नहीं था, पीछे जो धातुएं आई थी वो अनिट आई थी। अब क्योंकि यहां पर जब सूत्र में ही इट पड़ा हुआ है तो सेठ धातु ही तो ली जाएगी यहां सभी उदाहरणों में, तो लू धातु सेठ है उसको ले लिया, अब लू के आगे यहां पर इडागम भी हो रहा है, तो लू ई शीध्वम, अब लू को गुण कर लिया, गुण करके अब आदेश कर लिया, ठीक है ना। अब आदेश करके स्थिति बन जाती है अब लव और ईशीध्वम, क्योंकि इट को तो हमने शीध्वम के साथ जोड़ना पड़ेगा ना, इसको शीध्वम को ही तो इट हुआ है, आगम जिसको होते हैं आगमी उसके साथ ही उसका संबंध जुड़ता है। सी उठ भी आगम है, इट भी आगम है, लेकिन ये सारे आगम ध्वम के ही तो हैं, तो प्रत्यय के ही साथ जोड़े जाएंगे ये। तो लव और ईशीध्वम, क्या यहां पिछले सूत्र से अगर हम प्राप्ति दिखाएं इस अवस्था में हो सकती है? नहीं। क्यों? शीध्वम पर नहीं है और यहाँ इणंत भी नहीं बन रहा अंग। लव इणंत नहीं है, कैसे नहीं है? शीध्वम शीध्वम है, तो कोई बात नहीं है, शीध्वम का ही भाग है वो। इडागम किसको हुआ है? ध्वम प्रत्यय को हुआ है, तो सी भी उसका भाग है, ई भी उसका भाग है, तो धातु से उत्तर ईशीध्वम होने पर भी ईशीध्वम के अंतर्गत शीध्वम तो आ ही गया है, और आगमी के ग्रहण से आगम का भी ग्रहण हो ही जाता है। इस तरह से कर तो सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर क्या बनेगा कि वो कर रहा है नित्य, ये कर रहा है विकल्प, हमें तो विकल्प से करना है ना, सूत्र की आवश्यकता तो फिर भी पड़ेगी, पिछले सूत्र से प्राप्ति दिखाने पर भी सूत्र की आवश्यकता होगी विकल्प करने के लिए। अच्छा, अब रही बात कि यहां पर इन्होंने अंगात की अनुवृत्ति क्यों नहीं ली थी, तो अब यहां पता लगेगा हमें, क्योंकि इन्होंने कहा कि इण से उत्तर जो इट, तो इट को ले लिया हमने इधर, ठीक है ना, पूर्व भाग में, तो इधर स्थिति क्या बनेगी अब, लवी। लवी क्या ये इणंत अंग है? इणंत अंग था लव, इट तो प्रत्यय का भाग था ना, इसलिए अंगात की निवृत्ति यानी घटेगी। तो अब यहां दो चीजें देखी जाएंगी कि इण से उत्तर इट होना चाहिए, ठीक है ना, वहां केवल हम इण से उत्तर शीध्वम को या लुंगोलिट को देख रहे थे, यहां पर इण से उत्तर पहले इट आएगा, इट के बाद में ये आएंगे शीध्वम लुंगोलिट। तो इसलिए कभी कभी जब सिद्धियां करते हैं छात्र, तो मैंने प्रायः देखा है कि इन दोनों सूत्रों में भ्रांति हो जाने के कारण से लगाना चाहिए इण शीध्वम लगा देते हैं, विभाषेट है लगाना चाहिए विभाषेट है लगा देते हैं इण शीध्वम सूत्र। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहां कौन सा लगाना है। जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि इण से उत्तर इट आ रहा हो, वहां विकल्प वाला सूत्र लगाना है ये, और अन्यत्र जहां जो धातुएं अनिट है वहां पर पूर्व सूत्र से नित्य करना है मूर्धन्य। तो इस तरह से लवी इतना देख करके अब शीध्वम को देखेंगे, वहां पर विकल्प से हो गया तो लवी शीध्वम लवी शीध्वम, ऐसे ही पवि शीध्वम पवि शीध्वम, अब सर्वत्र ऐसे ही घटाते जाना है। तो लुंग लकार में भी इटागम हुआ है ध्वम को, अप्राप्त विभाषा ही वही नहीं। देखो अगर हम प्रत्यय के साथ में इट को लेकर के और उसी का भाग मानते हुए ग्रहण कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, पिछले सूत्र से नित्य प्राप्ति होगी तो हम कहेंगे प्राप्त विभाषा है। अब कोई अड़ जाए, नहीं हमें तो बिल्कुल स्वरूप से लेना है जो कहते हैं ऐसा ही, जो अन्य आगम आया है उसको नहीं छेड़ना है, तो ठीक है फिर अप्राप्त विभाषा मान लो। दोनों पक्षों में समस्या कुछ भी नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं। तो अलविध्वम अलविध्वम ऐसे ही लिट लकार में भी डागम हुआ है, तो लुलु विध्वे लुलु विध्वे। अब यहां पर जो इण से उत्तर इट दिखाई दे रहा है हमें, ये इण बना है उवंग आदेश करके, पीछे बना था गुण करके और अवादेश करके, यहां गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि लिट लकार कित होता है असंयोगाल लिट कित, तो उवंग हो गया है, वकार तो आ ही गया, तो वकार क्या है इण, उससे उत्तर इट है। बस ये दो सूत्र एक अलग विषय के हो गए और इनका अपना अलग महत्व है धातु रूपों की सिद्धि में। अब आगे एक एक शब्द के लिए थोड़ा थोड़ा विषय अलग लेते हैं। तो सूत्र आगे है समासे अंगुले, समासे अंगुले है संगह समासे। अब यहां से समासे की अनुवृत्ति चलेगी छह सूत्रों तक, समास में ही सारे सूत्र लगने हैं। तो समासे सप्तमे क्वचनान्तम, अंगुले है पंचमे क्वचनान्तम, संगह प्रथमे क्वचनान्तम। अब जैसे पीछे सह आया था सहे है साढ़ह सह, वहां षष्ठी थी, फिर इण शीध्वम में धह आया, वहां षष्ठी थी क्योंकि इनको सबको मूर्धन्य करना था, लेकिन यहां जिसमें हमें मूर्धन्य करना है वहां षष्ठी नहीं दिख रही है हमें, संगह संग के सकार को मूर्धन्य करना है तो संगस्य होना चाहिए था, लेकिन प्रथमा है तो षष्ठी के स्थान पर ही प्रथमा या षष्ठी अर्थ में प्रथमा स्वीकार की जाएगी। ऐसे ही आगे के सूत्र में भी आएगा, वहां भी षष्ठी के अर्थ में प्रथमा दिखाई देगी, एक जैसी शैली है आगे भी। तो अब इसका अर्थ किया जाएगा क्योंकि अंगुली में पंचमी आ रही है, तो अंगुले है उत्तरस्य, अंगुले है उत्तरस्य संगस्य सकारस्य। सह पीछे से चलेगा, अब ये सहे साढ़ सह केवल पिछले दो सूत्रों में संबंध उसका नहीं जुड़ा था, तो अंगले उत्तरस्य संगस्य सकारस्य समासे मूर्धन्यादेशो भवति, समास अनिवार्य है करना। तो उदाहरण जो दिए गए हैं, तो अंगुले है संगह, कौन सा समास दिखाई दे रहा है, षष्ठी समास ले लेंगे, ठीक है ना, संग शब्द जो है ये घय प्रत्यांत बना लेंगे षंज धातु से, तो संजनम संगह भाव में घ प्रत्यय हो जाएगा, तो षष्ठी समास करके भी बन जाएगा अंगुली का संग, अंगुली संग अंगुली संगह, एक तो इस तरह से ले सकते हैं। और वो जो शर्त है वो सर्वत्र रहेगी, जैसे कि इण से उत्तर यहाँ दिखाई दे रहा है, भले ही न कहा गया हो तो अंगुली में इण आ ही रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दूसरा समास भी कर सकते हैं, दूसरा समास भी कर सकते हैं, जैसे अगला उदाहरण बन रहा है अंगुली शंगा ये वागु हो, वहां तो हम षष्ठी समास करके नहीं घटा पाएंगे, पहले वाले में तो हम दोनों कर सकते हैं, षष्ठी भी समास कर सकते हैं, बहुवरी भी कर सकते हैं, कि अंगुली के साथ संग है जिसका, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगला जो समास होगा वो यवागु का बनाना है विशेषण। यवागु किसे कहते हैं? लपसी के लिए, जो उसकी बनाते हैं जौ की पतली करके, खा लिया करो कभी कभी, जिससे याद रहेंगे ये सूत्र, ठीक है ना। जब जब लपसी खाओगे या वागू खाओगे तो ऐसे ऐसे सूत्रों का ध्यान आएगा कि हाँ हम भी कभी बचपन में व्याकरण में ये वागू पढ़ते थे बार बार, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बहुरी समास? ये वागू कैसी होती है? पतली। और चम्मच से खाने का तो चलो अब हो गया है प्रचलन, पहले कैसे खाते थे? हाथ से तो खाते थे ना। अब भी दक्षिण में देखो प्रायः ये परंपरा बहुत चलती है, वहां देखा होगा ना, जैसे मद्रास आदि में या कहीं पर, मैं तो खैर नहीं गया था उधर, लेकिन बताते हैं लोग वहां जैसे चावल वगैरह खाते हैं ना, तो हम लोग तो चम्मच से मिला के दाल में या उसमें चावल खाते हैं, वहां कैसे खाते हैं? पूरा हाथ से, ऐसा बताते हैं लोग, थाली में जैसे लिए उसी में दाल सब्जी जो भी कुछ मिलाना है वो सारा थाली में मिला करके और हाथ में पूरा ले करके, फिर तो क्या होगा, वो उंगलियों में लगेगा। तो पतली है ये वागु तो उंगलियों में लगनी ही है, उंगली चाटी जाती है फिर साथ में। तो अंगुलीशु संगह यस्याह, यानी ऐसी ये वागु जिसका संग, जिसका श्लेष हो गया है उंगलियों में, चिपक गई है जो, ऐसी ये वागु यानी कि पतली पतली, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये वागु पतली होती है, यही उदाहरण बता रहा है, ठीक है ना। अगर पतली नहीं होगी तो उंगलियों में कैसे चिपटेगी? तो अंगुली शंगा ये वागु हो, मूर्धन्य कर दिया इसने। अच्छा, यहां पर मूर्धन्य प्राप्त क्यों नहीं था? आदेश प्रत्यय करेंगे ना, तो ये संग शब्द यद्यपि आदेश रूपी सकार है या नहीं है? धातु तो शंज है ना, धात्वादेह सह सह लगाएंगे तो आदेश रूपी सकार तो है, लेकिन पद के आदि में है, तो सात पदाद्योह सूत्र का सदा ध्यान रखना है। अंगुलीशु अंगुलियों में संग है जिसका, वो जिस कौन है? यह वागु हो गया विशेषण, अन्य पदार्थ हो गया। अब एक अंगुली में तो होगा नहीं, तो बहुवचन में विग्रह कर लेंगे, अंगुलीशु संगो यस्या। बहुत से लोग एक उंगली से भी खाते हैं, थोड़ा शिष्टाचार दिखाने के लिए कि सामने वाले को ज्यादा भद्दा ना लगे, लेकिन दक्षिण के किसी व्यक्ति को लाएंगे तो वो नहीं देखता इन चीजों को, भद्दा लगेगा क्या लगेगा, वो तो अपनी स्टाइल से खाएगा ही पूरे हाथ में लेकर के, तो कोई आपत्ति नहीं है। बहुरी समास में बहुवचन से विग्रह कर लेंगे। और तीसरा एक और दिया उदाहरण, अंगुली शंगो गाह साधयति। अब यहां थोड़ा विचार करना है कि अंगुली शंगो गाह साधयति यहां पर किस तरह से करेंगे, क्योंकि गाह साधयति का तात्पर्य गायों को बिठाता है। तो जैसे कोई गाय खड़ी है और हमने हाथ उसकी पीठ पर रखा, थोड़ा दबाया नीचे को, थपथपाया कि बैठ जा नीचे, जैसे इशारा करते हैं ना किसी के लिए, किसी मनुष्य को भी कंधे पे हाथ रख के कहते हैं बैठ जाओ नीचे, तो कंधे पे हाथ रख के थोड़ा सा उसको दबाएंगे हल्का सा कि बैठो, ऐसी ही गाय को, तो गायों को बिठा रहा है। कैसे बिठा रहा है, कौन बिठा रहा है? अंगुली शंग ये बना करता। तो करता क्यों बना? जब हम हाथ रखेंगे किसी के ऊपर तो हमारी चारों उंगलियां, अंगूठा तो अलग रहेगा, चारों उंगलियां जुड़ जाती है नहीं आपस में, उंगली फैला करके थोड़ी हाथ रखा जाता है, हाथ रखेंगे तो चारों उंगलियां चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ में। तो यहां पर भी हम बहुरी समास कर लेंगे, ठीक है ना, अंगुली नाम संगह यस्य, अंगुलियों का संग हो गया है जिस मनुष्य का, ऐसे विग्रह कर सकते हैं बहुरी। बहुरी समास करके ही बनेगा क्योंकि हमें साध्यति का जो करता है वो उसका विशेषण बनाना है अंगुली संग शब्द। तो सभी उदाहरणों में समास तो दिखाना ही था, वो दिखा दिया, समास करके ही मूर्धन्य हो पाएगा। तो ये तीनों उदाहरण इसके हो गए। आगे देखो, भीरोह स्थानम, भीरोह पंचम एक वचनांतम, स्थानम प्रथम एक वचनांतम। अब यहां पीछे था अंगुले है, उसकी जगह यहां आ गया भीरोह। पीछे था जहां संगह, उसके स्थान पर आ गया स्थानम। और समासे की अनुवृत्ति ले आए तो हो गया ना बिल्कुल पूर्व सूत्र के ही समान। यानी कि इसको पूरा बनाए अगर तो समासे भीरोह स्थानम, पीछे क्या था समासे अंगुले संगह, यहां स्थानम में भी ऐसा ही है कि षष्ठी के अर्थ में प्रथमा का प्रयोग किया गया है। तो भीरोह उत्तरस्य स्थान शब्दस्य सकारस्य समासे वर्तमानस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो भीरोह स्थानम, भीरु का स्थान, तो भीरु का स्थान कौन सा होता है? भीरु किसे कहते हैं? अनादि कोश में बनाया गया ना ये भीरु, भी धातु से। तो भीरु इनके डरने वाला, जो डर जाता है अति शीघ्र, तो ऐसा व्यक्ति, उसी का स्थान कहा गया है भीरोह स्थानम भीरुष्ठानम। ठीक है ना, विग्रह में तो षष्ठी दिखाएंगे समास करके भीरु, और सकार को जब इसने मूर्धन्य कर दिया सूत्र ने तो थकार को ठकार तो फिर अन्य सूत्र को अवकाश मिल ही जाएगा, अष्टुनाष्टु हो वो तुरंत ही कर देगा उसके लिए। तो भीरुष्ठानम यहां पर अधिकरण में स्थान शब्द को मानेंगे। ठीक है ना, स्थियते यत्र इति स्थानम, जहां बैठा जाता है वो अधिकरण में स्थान शब्द, उसके साथ में भीरु का समास किया गया। यानी कोई डरने वाला व्यक्ति है और उसका रहने का स्थान, तो कहा जाएगा कि यहां पर ये डरने वाला व्यक्ति रहता है, उसका स्थान है ये। आगे देखो ऐसा ही सूत्र और आया, और ये शब्द वेद में प्रयोग में आते हैं, यद्यपि यहां कहा नहीं गया है वेद, लेकिन वहीं प्रयोग में लेंगे। तो अग्ने है स्तुत स्तोम सोमाह, शैली वही है स्तुत स्तोम सोमाह, ये षष्ठी के अर्थ में प्रथमा मानी जाएगी। तो अग्ने है पंचम में वचनांतम, स्तुत स्तोम सोमाह प्रथमा बहुवचनांतम। समासे को यहां भी लाएंगे तो ज्यों का त्यों वैसा ही बन गया सूत्र ये भी। ठीक है ना, तो अग्ने है उत्तरस्य, ये पंचमी हो गई, स्तुत स्तोम सोम इत्येतेषां शब्दानां सकारस्य समासे वर्तमानस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो तीन शब्द यहां पर लिए गए, स्तुत स्तोम और सोम। तो स्तुत जो दिया गया है ये क्विप प्रत्यय करके जो शब्द बनता है प्रथमा के एकवचन में वो है ये, क्योंकि क्विप प्रत्यय करेंगे तो तुकागम भी हो जाएगा। तो स्तुत यानी स्तौति इति स्तुत, स्तुति करने वाला। अब वहां पर उपपद रहते हुए समास किया गया है अग्नि शब्द पूर्व रहते हुए, तो अग्निम स्तौति, अग्नि का स्तवन करने वाला। तो अग्नि पूर्वक अग्नि उपपद रहते हुए स्तु धातु से क्विप प्रत्यय किया। तो जैसे अग्निचित आदि बनाते हैं शब्द, उसी प्रकार से अग्नि स्तुत बना दिया यहां पर। अब समास करने के बाद यहां अग्नि शब्द इण आई रहा है उसमें, और उससे उत्तर स्तुत के सकार को मूर्धन्य हो गया, बाकी फिर अष्टुनाष्टु लगा लेंगे तो अग्निष्टुत। ठीक है, समास हो ही गया, उपपद समास हुआ है कुगति प्रादेय से। आगे है अग्निष्टोमः, हैं अग्निष्टोमः, तो यहां षष्ठी समास करेंगे, हैं षष्ठी समास अग्नेः स्तोमः अग्निष्टोमः, यानी अग्नि अग्नि के विषय में जो मंत्रों का समूह जो होता है ना, स्तोम जिसको बोलते हैं वो बोले जाते हैं, तो उन्हीं को यहां पर लिया गया है अग्नि से संबद्ध। तो यहां पर भी अग्नि से उत्तर स्तोम के सकार को मूर्धन्य हो गया अग्निष्टोमः। अग्निष्टोम यज्ञ प्रसिद्ध है ही, लेकिन जब हमने द्वंद्व समास किया है, पहले में हमने उपपद समास किया, दूसरे में षष्ठी समास किया और तीसरे में किया द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास करते ही हम कहां पहुंच गए, छठे अध्याय के तीसरे पाद में, उत्तर पद के अधिकार में। तो देवता द्वंद्वे च समास किया हमने अग्निश्च सोमश्च, तो देवता द्वंद्वे च के आगे फिर देवता द्वंद्वे च क्या कर रहा था, हाँ देवता द्वंद्वे च सूत्र क्या कर रहा था, तो ऊपर क्या प्रकरण चल रहा था, आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग की अनुवृत्ति आ रही थी, ठीक है ना, वहां तो ऋकारांत कहे गए थे पिछले सूत्र में, लेकिन देवता द्वंद्वेचा ने कहा कि देवतावाची जो शब्द हैं उनका द्वंद्व समास जब करते हैं तो उत्तर पद के पर रहते पूर्व पद में जो विद्यमान है उसको आनंग आदेश हो जाता है, तो ये तो आनंग कर रहा है देवता द्वंद्वेचा, लेकिन अब इसका अपवाद आ गया आगे कि ईद अग्ने है, अग्नि शब्द भी देवतावाची है, लेकिन जब इसका द्वंद्व समास करेंगे तो आनंग नहीं होगा, अब क्या होगा, ईकार हो जाएगा, लेकिन सर्वत्र नहीं, केवल सोम और वरुण परे रहते, अन्य कोई लाएंगे तो, अन्य कोई शब्द लाएंगे तो आनंद ही होगा अग्नि को भी, लेकिन सोम और वरुण के साथ में करेंगे द्वंद्व समास तो दीर्घ ईकार हो जाएगा, तो इससे ईकार कर लेते हैं अग्नि सोम, तो सा गुस्सा इसने कर दिया, सात पदार्थियों से प्राप्ति नहीं थी कहीं पर भी, अग्नि सोम। अब द्वंद्व समास किया है इतर इतर, तो द्विवचन भी आ गया, दो है, दो देवतावाची शब्द हैं। आगे देखो, ज्योतिरायुष स्तोम अचर भैरव स्थान, यहाँ अधिष्ठान अनुष्ठान ऐसे भी शब्द प्रयोग में आ जाते, अधिष्ठान यहाँ के स्थान के सकार को सात पदाध्यो से नहीं प्राप्त, हाँ वहां भी नहीं प्राप्त होता है, तो वहां भी देखो अभी तो इस ये प्रकरण पूरा होने दो, और कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां पर ऐसे शब्दों में भी हम मूर्धन्य कर पाएंगे, तो चलने दो अभी प्रकरण, ये तो लंबा है, पाद के अंत तक चलेगा, ये पूरा मूर्धन्य का ही प्रकरण चल रहा है। तो ये भी सूत्र ऐसा ही है, ज्योतिरायुषः पंचमे कुचनांतम स्तोमः प्रथमे कुचनांतम, ये भी षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा है यहां पर भी। तो यहां दो शब्द लिए इन्होंने, तो समाहार द्वंद्व करना होगा क्योंकि एक वचन है, तो ज्योतिष्च आयुष्च ज्योतिरायुः, तो ज्योतिष आयुष ये अनादि कोश में बनते हैं दोनों शब्द, तो सकारांत है ये, यानी कि इस अंत वाले और उस, तो ज्योतिष और आयुष, इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्तोम सकारस्य समासे मूर्धन्यादेशो भवति। पीछे पिछले सूत्र में भी स्तोम शब्द आया था, यहां भी स्तोम है, लेकिन पीछे तीन थे, यहाँ अकेला है ये, इसलिए अलग से कहना पड़ा है, पीछे से अनुवृत्ति ला नहीं सकते थे। तो ज्योतिषः स्तोमः, वहां क्या था, अग्निष्टोमः, वैसे ज्योति भी अग्नि होती है लेकिन शब्द तो बदल गया, तो ऐसा स्तोम, ऐसा मंत्र का समूह जहां पर ज्योतिष शब्द का प्रयोग हो रहा हो उसके लिए बोले जाने वाले मंत्रों का समूह, तो ज्योतिषः स्तोमः, ये षष्ठी समास हो गया। तो अब यहां देखो दो चीजें देखी जाएंगी कि मूल शब्द हुआ, समास करने के बाद स्थिति क्या है, ज्योतिष, और आगे क्या है, स्तोम, ज्योतिष और स्तोम, अब क्या करेंगे, पहले एक तो स्वयं ज्योतिष शब्द है, ठीक है ना, वहां भी सकार आ रहा है, इण से उत्तर आ रहा है नहीं, और प्रत्यय रूपी सकार है, तो वहां भी तो मूर्धन्य होगा या नहीं होगा, वहां भी मूर्धन्य होगा, ठीक है ना, और वहां मूर्धन्य कर लिया हमने, तो ज्योतिष पदांत में आ गया ना, पद के अंत में, पद के अंत में आ गया, हाँ ये भी ठीक है, तो पद के अंत में उससे तो नहीं करेंगे हम, उससे नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि ज्योतिष के आगे जो स्तोम शब्द है, ठीक है ना, उसका उसके सकार को हमने इससे कर लिया मूर्धन्य, ज्योतिरायुषः स्तोमः सूत्र से, उधर इष्टनाष्टु लगा करके ता को भीटा कर लिया, तो ज्योतिष स्टोम, क्या अष्टनाष्टु लग जाएगा नहीं अब यहां पर, वो कर देगा फिर ज्योतिष के सकार को भी मूर्धन्य। लेकिन ये जो पक्ष है यहां पर कि सब वहां पर सकार विद्यमान रह पाया, तो यहां तक भी तो आना है पहले हमें, क्योंकि ज्योतिष और स्टोम इस स्थिति में सकार को विसर्जनीय प्राप्त हो रहा है कि नहीं, रू करके सकार को विसर्जनीय हुआ तो ज्योति ही, ठीक है ना। अब कोई कहे ज्योति अगर हम विसर्जनीय पहले कर लें तो मूर्धन्य कैसे हो पाएगा स्तोम को, तो वहां पीछे अधिकार चल ही रहा है नुम विसर्जनीय शर व्यवायपी, इनके विधान होने पर भी मूर्धन्य में तो कोई रुकावट नहीं आने वाली है, वो तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से हमने विसर्जनीय कर लिया, विसर्जनीय के स्थान पर फिर विसर्जनीयस्य सह, इससे सकार की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो सकार की प्राप्ति हो रही है तो वाशरी भी तो बैठा हुआ है आगे, तो शर भी तो आ रहा है, तो शर आ रहा है तो विकल्प से होने लगा, ठीक है ना। तो जिस पक्ष में विसर्जनीय ही रहेगा वो भी तो उदाहरण बनेगा, वो इन्होंने आगे दिखाया है, देखो ज्योति ही स्टोम, ये यहां पर हो गया अगला वाला। और पहला वाला जो दिखाया है इसमें भी दो दिखाए हैं इन्होंने, एक में तो है ज्योतिष्टोम, एक ही सकार दिखाई दे रहा है, विसर्जनीय भी नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं। और दूसरा वाला जो है वहां पर मूर्धन्य दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो वाशरी क्योंकि विकल्प करता है, लेकिन विकल्प करता है तो मान लिया हमने, तो एक पक्ष में तो रहा विसर्जनीय और दूसरे पक्ष में रहा सकार, तो फिर ये जो पहला उदाहरण है ये कैसे बन पाएगा, दिख रहा पहला। इस पर इन्होंने जो है कुछ लिखा ही नहीं है, देखो वाशरी दिया है इन्होंने व्याख्या में, तो वाशरी लगा करके हम दो ही पक्ष तो बना पाएंगे। क्या कहता है वाशरी कि शर परे हो तो विसर्जनीय के स्थान पर क्या विकल्प करके क्या बोलेंगे, पीछे पढ़ चुके हो ना वाशरी है, विकल्प करके विसर्जनीय रख दीजिए। हाँ, और दूसरा पक्ष नहीं, शर करेगा, दूसरा पक्ष सकार करेगा, सकार और विसर्जनीय, चलो दो ले लिए हमने, फिर तीसरा कैसे बनेगा। तो देखो वहां मैंने एक वार्तिक बताया था, पहले तो वो सूत्र है वाशरी, उसमें ये वार्तिक वहां वही बताया था कि जहां पर खर परक शर आ रहा हो, ठीक है ना, खर परिशरी वा लोपो वक्तव्य, खर परक जब शर आता है तो स्तोम शब्द कैसा दिख रहा है हमें, ये खर परक शर है कि नहीं है, स्तोम का सकार क्या हो गया शर, उसके आगे तकार आ रहा है ये क्या हो गया खर, तो खर परक शर होता है तो वहां विसर्जनीय का लोप होता है, एक पक्ष में विसर्जनीय का लोप हो जाता है, जैसे उदाहरण दिया था मैंने वही मंत्र का, स्वस्तभितम ये ना कहा ये न देवरुग्रह मंत्र में, तो ऐसे ही यहां पर तो वा शरी से यानी खर परे शरी वा लोपो भवती लोपो वक्तव्य, इस वार्तिक से यहां पर जब लोप कर लेंगे तब ये पहला उदाहरण बनेगा, तो इसको लिख लो, इन्होंने उदाहरण तो दे दिया है लेकिन उसका जो लोप करने का वार्तिक है वो यहां पर उसका नहीं दिया कोई भी संकेत, तो उसको यहां पर नोट कर लेना, खर परे शरी वा लोपो वक्तव्य, ये बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये भी, और वेद में तो बहुत ही लगता है। तो ये हो गए सारे, आगे देखो अब, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने ज्योतिष के साथ में किया था ऐसे ही आयुष के साथ में भी कर लेंगे, तो तीन उदाहरण उसके भी बन जाएंगे ऐसे ही। इन्होंने आयुष्टोम का एक ही दिया है, उसका जो विसर्जनीय है उसका लोप करके नहीं दिखाया है, तो उसके आगे बढ़ा सकते हो ज्योतिष्टोम और आयुष्टोम, अब कोई कह सकता है यहां पर छपाई में भूल हो गई है इनसे, कि आयुष्टोमा में तो डबल मूर्धन्य दिखा दिया है, ज्योतिष्टोमा में रह गया है डबल मूर्धन्य दिखाने के लिए, ऐसा भी कोई कह सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो क्योंकि ज्योतिष्टोमा का डबल शकार वाला नहीं दिखाया, आयुष्टोमा का एक शकार वाला नहीं दिखाया, दोनों में से एक की कमी आ रही है ना, तो हम वार्तिक को लगा करके, क्योंकि वार्तिक तो है खर परे शरी वालोपो वक्तव्य, इस वार्तिक को लगा करके ज्योतिष्टोमा का दूसरा ले लो जो दो शकार हैं दोनों मूर्धन्य करते हुए, और आयुष्टोमा का एक शकार भी लिख लो अलग से, वो भी बन जाएगा जब हम विसर्जनीय का लोप कर देंगे, तो शकार होगा ही किसको फिर। आगे देखो, मातृपितृभ्याम स्वसा, मातृपितृभ्याम पंचमी द्विवचनांतम स्वसा प्रथम एकवचनांतम, यहां भी स्वसा में प्रथमा है षष्ठी के अर्थ में, तो मातृ पितृ इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्वश्री सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे, समास के ही चल रहे हैं सारे सूत्रीय, तो यहां पर भी समास में करेंगे ऐसे। तो मातृ और पितृ इन दोनों शब्दों का स्वश्री के साथ में समास हो जाएगा, तो समास जब करेंगे तो कौन सा समास होगा, षष्ठी समास होगा, ठीक है ना, षष्ठी समास होगा। अच्छा, यहां पर जो द्वंद्व किया गया है मातृ और पितृ में, तो द्वंद्व समास में पूर्व निपात की जैसे चर्चा होती है कि किसका होना चाहिए, तो यहां तो किसी का हो सकता है ना, क्योंकि मातृ और पितृ दोनों शब्द एक जैसे ही तो हैं, दोनों में मात्राएं भी बराबर बराबर हैं, दोनों ऋकारांत हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है, तो कोई कह सकता है कि पितृ मातृ ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो एक वाक्य एक व्यावहारिक सुना होगा शायद तुम लोगों ने कि जहां पर ये पूर्व निपात का प्रकरण चला था द्वंद्व समास में उपसर्जनम पूर्वम वाले में, तो वहां एक प्रसंग आया था कि अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति, एक वार्तिककार ने अपना सुझाव दिया था कि अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति इति वक्तव्यम, अभ्यर्हित किसे कहते हैं, पूजनीय, अभ्यर्हित कहते हैं पूजनीय को, तो पूजनीय का पूर्व निपात होता है, तो माता पूजनीय है कि पिता पूजनीय है, दोनों पूजनीय है, लेकिन फिर थोड़ा तारतम्य देखेंगे तारतम की दृष्टि से, तो कौन अधिक पूजनीय है। देखो बच्चे का संबंध सबसे पहले माँ के साथ में जुड़ता है, एक शारीरिक संबंध हार्दिक संबंध सब कुछ माँ के साथ, पिता को तो बहुत समय बाद समझ पाता है वो, है ना, उसको सिखाना पड़ता है बल्कि कि देख ये तेरे पिता हैं, लेकिन ये सिखाना पड़ता है तेरी माँ है। तो अभ्यर्हित कौन हुआ, माँ। और गुरुओं की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन पहली गुरु माँ होती है, तो पहली गुरु अधिक पूजनीय हुई, तो अभ्यर्हित का पाणिनि पूर्व निपात कर रहे हैं। एक शेष प्रकरण में पिता मात्रा, हाँ पिता मात्रा में भी यही बात आ रही है, पिता मात्रा, तो किसका एक शेष रहा नहीं, कौन बचा, वहां तो हम कहेंगे थोड़ा अंतर पड़ रहा है, क्योंकि पिता मात्रा में वहां पर पूर्ण निपात वाली बात तो है नहीं, वहां एक शेष वाली बात है, तो दोनों विषय अलग अलग हैं, बिल्कुल घुलाव मिलाव नहीं पूरा, यहां पर है कि दोनों का प्रयोग करना है और पूर्व किसका प्रयोग करना है। और देखो ये बात केवल संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी बहुत से नाम जो आजकल रखे जाते हैं, तो वहां पर भी जो हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष चले आ रहे हैं राम सीता आदि या जो भी हैं, राधा और कृष्ण को भी जोड़ रखा है लोगों ने, यद्यपि वो गलत शब्द हैं, लेकिन यहां देखो कि स्त्रीलिंग का शब्द पहले प्रयोग में आता है नहीं, सिया राम सीता राम, ये जो नाम सुने हैं किसी कोई मनुष्य अपना रखता है, तो राम सीता का भी नाम सुना है किसी का, सीता राम सुना होगा, हैं सिया राम मैं सब जग जानी चौपाई भी देखो, तो राम सिया मैं सब जग जानी ये क्यों नहीं बनाई तुलसीदास ने चौपाई, वहां सिया सीता को पहले लिया ना, ऐसे ही राधे कृष्ण नाम सुना होगा, क्या कृष्ण राधे नाम सुना है, तो यहां प्रसंग यह है कि दोनों शब्दों को रख करके पूजनीय को पहले रखा जा रहा है, ये व्यवहार में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये सूत्र भी इसका प्रमाण है। लेकिन जब एक शेष की बात आती है, ठीक है कि माता अभ्यर्हित है हमारी, लेकिन समाज को चलाने के लिए, समाज में जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए वहां पर पुरुष की प्रधानता होती है, ठीक है ना। एक शक्ति की दृष्टि से भी देख लें हम, शारीरिक शक्ति या अन्य जो भी कार्य करने की क्षमता है वो पुरुष में अधिक होती है, तो वहां पर उसका महत्व दिखाई देता है। तो दोनों में से एक को बचाना है तो वहां पर पुरुष प्रधान बन जाता है, तो उसके आधार पर लोग कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ठीक है ना, पुरुष प्रधान समाज। तो वो एक अलग विषय है, वहां पर दोनों में से जब एक रखना है तो वहां पर पिता मात्रा, ये सूत्र प्रमाण है उसमें। तो पितरऊ कहकर के माता का भी उसमें अंतर निवेश करते हैं, जबकि बोल रहे हैं केवल पितृ शब्द का ही द्विवचन पितरऊ। तो इस तरह से ही एक शेष वाले प्रकरण में है कि अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति इति वक्तव्यम, ये वार्तिक भी चलता है पूर्व निपात करने के लिए, क्योंकि जहां दोनों शब्द एक जैसे हैं वहां ये प्रसंग आता है, और जहां पर अन्य बातें आ जाती हैं कि घी संजक है या आजादी अदंत है वहां तो उसको ले लेंगे, लेकिन यहां तो मातृ पितृ में तो चुनाव ऐसे नहीं हो पाएगा, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हो गए, तो क्या अभ्यर्हित को ले आओ पूर्व फिर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि समास जब यहां पर करेंगे मातृ का और स्वसा का या पितृ का और स्वसा का, तो यहां विभक्ति का लुक करें या अलुक करें, ये पूछ रहा था मैं। देखो दोनों बनते हैं, विभक्ति का यहां पर अलुक भी होता है, तो अलुक करेंगे तो मातुः श्वसा, मातुः श्वसा ये भी बन जाएंगे, यहां दिया नहीं है इन्होंने, मातुः श्वसा और मातुः श्वसा। तो विसर्जनीय विवाही कही दिया गया है, विसर्जनीय का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य हो जाएगा, तो एक बार कर लिया मातुः श्वसा, दूसरे पक्ष में मातुः श्वसा ऐसी ही, पितुः श्वसा और पितुः श्वसा, और जिस पक्ष में विभक्ति का लुक हो जाएगा तो उस पक्ष में फिर मातृश्वसा और पितृश्वसा ये बन जाएंगे। आचार्य जी, मातृ पितृभ्याम इस पद में भी एक शेष करके पितृ शब्द का ही शेष करके पितृभ्याम ऐसे कहने से मातृ का ग्रहण हो जाता। हाँ, वो तो पूरा ही चलेगा रूप नहीं, यहाँ तो स्वसा के साथ में करना ना, समास एक एक का अलग अलग। यहाँ तुम ये कहना चाह रहे हो कि माता की बहन भी है वो और पिता की बहन भी है, दोनों की बहन बन जाएगी क्या एक है? तो कि हाँ बन जाएंगे, क्योंकि भाई हम सब का परम पिता कौन है, परमात्मा, हम सब उसकी संतान है और संतान संतान सारे भाई बहन, तो पिता की भी बहन है वो, माता की भी बहन है, क्या आपत्ति है। मातृ और पितृ इनका द्वंद्व समास, हाँ द्वंद्व समास कर लिया, दोनों की बहन है वो, तो पितृ श्वसा हो गया, ठीक है, पितृश्वसा में दोनों आ गए, माँ की भी बहन और पिता की भी बहन। वैसे माँ की बहन को अगर देखें संबंध की दृष्टि से तो अलग अलग प्रांतों में हो सकता है अलग अलग रहता हो, तो क्या मानते हैं माता की बहन पिता की कौन हुई, बताओ शीघ्रता से। सारी हैं, ताई सारी के हैं। हाँ, साली कहते हैं ना भाई, पत्नी की बहन को साली शब्द से जो प्रयोग में लाते हैं तो वो शब्द आता है, तो बहन भी कह लें तो कोई आपत्ति नहीं है भाई, जैसे पत्नी की बहन है तो कोई बात नहीं, पति की बहन बन सकती है वो। तो वो यहाँ प्रसंग नहीं है, यहाँ दोनों का अलग अलग समास करना है, एक बहन को ही ग्रहण करना है, ठीक है ना। तो इस सूत्र ने जो यहां पर किया था मूर्धन्य आदेश, ये किया था क्योंकि यहां विकल्प तो था नहीं, विकल्प तो अगले सूत्र में आ रहा है, ठीक है ना, समास में जो यहां प्रकरण चल रहा था सारा वो विकल्प का नहीं चल रहा था, तो अगले सूत्र में फिर विकल्प आ रहा है, मैंने दोनों के उदाहरण एक साथ बोल दिए थे, तो आगे आ रहा है मातुः पितुर्भ्याम अन्यतरस्याम, क्योंकि ये जो विभक्ति के अलोक की बात आई थी ना, कि मातृ और पितृ के साथ में जब समास करेंगे तो षष्ठी व्यक्ति षष्ठ्यंत जो शब्द होगा तो षष्ठी का अलोक करने का जो सूत्र है वो विकल्प से करता है। तीसरे पाद में जो था ना छठे अध्याय के विभाषा स्वश्री पत्यो हो, स्वश्री और पति शब्द, तो स्वश्री का उदाहरण हमारा चल रहा है यहां पर। तो उस अवस्था में ये सूत्र आगे जो आ रहा है ये कह रहा है कि मातु पितुर्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम द्विवचनांतम। अब देखो पीछे था मातृ पितृभ्याम, यहां है मातु पितुर्भ्याम, तो ये क्या क्या हम जब कभी दो शब्दों का समास करते हैं तो समास करने के बाद अंतर्वर्तनी व्यक्तियां सारी हट जाती हैं कि नहीं? तो यहां समास भी हो गया, अंतर्वर्तनी व्यक्ति भी दिखाई दे रही है, सही है ये। और देखो विग्रह कैसे कर रहे हैं, देखो मातुश्च पितुश्च, ये कौन सा विग्रह हुआ? जब च लगाते हैं किसी शब्द के साथ में तो प्रथमा का एक वचन बोलते हैं, माता च पिता च, यही तो विग्रह होना चाहिए। और कैसे कर रहे हैं विग्रह, मातुश्च पितुश्च, तो कैसे यहाँ उत्तर आएगा, अनुकरण करके। अनुकरण करके एक अलग शब्द हमारे सामने आ गया और वही उसका अर्थ है बस। तो प्रथमा व्यक्ति लिए इनके मातुर के आगे सुप्रत्यय ले आए, मातुश्च पितुश्च, तो मातुः पितुरौ ताभ्याम मातुः पितुर्भ्याम। तो मातुर पितुर, अब ये कहना चाह रहे हैं पाणिनी के जहां पर षष्ठी विद्यमान रहेगी, अलुक रहेगा, लुक नहीं होगा, उस अवस्था में विकल्प से होगा फिर। तो मातुर पितुर इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्वश्री शब्दस्य सकारस्य समासे विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। तो पीछे के उदाहरण में हमने देखा था मातृश्वसा और पितृश्वसा, ये तो हो गया नित्य, लेकिन जब अलुक हो जाएगा तो फिर दो दो रूप बन जाएंगे। अब तो मातुः श्वसा मातुः स्वसा, तो नुम विसर्जनीय शर्ववाइपी ये लगाते जाएंगे, विसर्जनीय का विधान होने पर भी हो गया। ऐसे ही पितुः श्वसा पितुः स्वसा, अब कहने को अगर हम देखें तो तीन तीन बन गए शब्द, माता की बहन, तो तीन शब्द कौन कौन से, मातृश्वसा, दूसरा मातुः श्वसा, तीसरा मातुः स्वसा, इसी प्रकार से पितृश्वसा, दूसरा पितुः श्वसा, तीसरा पितुः स्वसा, ये बन जाएंगे तीन शब्द। चलो यहीं तक रखते हैं, अब फिर देखेंगे आगे प्रणोधनिया। ओ